אות יוד. הרואה שהוא ישן, כלומר הוא רואה את עצמו ישן בחלום, טוב לו. ואם הוא רואה את עצמו שהוא ישן תחת אילן, הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרו. אם הוא רואה את עצמו שהוא יחף, הפסד ימצא. ואם הוא רואה את עצמו הולך יחף, סימן רע. אם הוא רואה בחלום אדם שהשם שלו מתחיל באות יוד, כלומר הוא רואה סוג של בן אדם, שנניח קוראים לו יהושע, אז רע לו. רע למי? רע לחולם חלום. הרואה בחלום יום כיפור או איסורים, סימן של מוות רחמנא ליצלן. הרואה שרודף אחרי היענה ולא ישיג אותה, סימן שאותו האיש ירדוף אחרי האושר ולא ישיג. ואם הוא רואה שהוא רוכב על יענה, יעלה לגדולה. אם הוא רואה יונים בחלום, שהם סביב מיטתו, נשים הרבה טימה. ואם הוא רואה שהוא מחזיק שתי יונים והן פורחות, שתי נשים הוא נשא, והם יעזבו את ביתו מבלי לתת גט. אם הוא רואה שצד בני יונה, סימן טוב הוא שיהיה לו בנים זכרים. אם הוא רואה שהוא קשר אחד מבני יונה, סימן שימצא ירושה. ואם הוא רואה שהוא אכל את בשרו, יתקיים מזלו. ואם הוא רואה שהוא צד יונה, בת יהיה לו. אם הוא רואה בחלומו שהוא אוכל ירקות שנאכלים בשולחן, רווח טוב וחיים טובים יהיו לו. ואם הוא רואה שהוא מוכר ירקות, יתמעט מסעו ומתנו. כלומר, בפרקמטיה הוא לא יצליח כל כך. ואם הוא רואה שבידו צמח חיטים ירוק או אפונים, רווח ימצא לו. אם הוא רואה כרוב ושר מיני תבשיל בחלום, טוב ואושר יבוא לו. אם הוא רואה שהוא אוכל אבטיחים או קישואים, חולאים בר מינן יבואו עליו. ואם הוא רואה דלעת בחלום, סימן שהוא ירא שמיים. ואם הוא רואה את עצמו שהוא נמצא בשדה נטוע, זמן טוב יגיד. הכוונה? זמן טוב זה ימים טובים, ימים שמחים, מאושרים. ואם הוא רואה את עצמו שהוא אוכל בצלים חיים ומבושלים, כאב יהיה לו. צריך לדעת שכל מיני ירקות יפים לחלום, חוץ מרשל לפתות, בצלים ושומים, כשהם קצורים. אבל אם הם מחוברים, סימן שהוא יהיה עשיר. הרואה בחלומו שהוא שותה יין, אם תלמיד חכם הוא, טוב לו. כמו שנאמר, ויין אשמח לבב אנוש. ואם הוא רואה שהוא שותה יין מרוקח בתבלין, הפסד יגיד. ואם הוא רואה חבית מלאה של יין, שמחה יהיה לו בקרוב. ואם הוא מזומן עם אנשים במשתה היין, חס ושלום חולאים יבואו עליו. אבל אם הוא רואה שהוא לא שותה איתם יין, סימן שהוא ינצל מחוליו. ואם הוא רואה בחלומו שהוא שותה שמרים של יין, כאב גדול יבוא לו. אם הוא רואה שהוא שיקור בחלום, סימן שיהיה לו רווח גדול. אם הוא רואה את עצמו שהוא שותה, ישמור נפשו מכל דבר ששמה ייפול. אם הוא רואה שחר חיטים, רפואה וממון יהיה לו. אם הוא רואה את עצמו במשתה של יין, סימן שיהיה לו הפסד. אם הוא רואה שהוא שוחט ענבים ושותה מהיין, טוב יהיה לו, ואחרים אומרים שאושר יהיה לו. אם הוא רואה שהוא שותה שחר תבואות, שכר טוב ואושר יהיה לו. צריך לדעת שכל מיני משקים יפים לחלום, חוץ מן היין, שיש שותהו ורע לו, ויש שותהו וטוב לו. הרואה בחלומו יקב של ענבים, גשמים יבשר. אם הוא רואה עלה שעל היקב, תבוא לו מריבה. אם הוא רואה שהוא נכנס ליער, סימן שהוא נעשה לראש לבני כלה. אם הוא רואה אילנות נתלשים, מלחמה ופחד יגיד. ואם הוא רואה עצים ארוכים, שובע ושלום יגיד. אם הוא רואה שהוא שט בים, יתחבר עם אנשים טובים. ואם הוא רואה שהוא רץ הים לקראתו ושרוצה להטביע אותו, ייפול ביד אויביו והם יעשו לו דברים רעים. ואם הוא רואה שחסר הים, במקום שצריך להיות ים הכוונה, שר של אותה מדינה ימות. ואם הוא רואה בחלום שיבש הים, מלך של אותה מלכות יוסר. אם הוא רואה שהוא הולך ברגליו בים, לא ילך ברגליו למקום אחר ביום ההוא. כלומר, אם הוא חולם איזה בלילה, אז באותו יום איפה שרצת ללכת, אל תלך. אם הוא רואה שהוא שט בים, אם הים גדול שהוא מרומם גליו, אז אותו האיש יהנה ממלך טוב. זה יכול להיות גם שרים טובים. הרואה שהוא שט בים גדול, אותו האיש יהנה ממלך גדול ורב. אם הוא רואה שהוא נטבע בים, חולי או עיבוד ממון יגיד. אם הוא רואה את עצמו שהוא נפל לים, חולי יבוא לו ויתרפא. אם הוא רואה שהוא רץ בים ונטבע, עתיד ליפול בעד מלך רע ויהיה לו דברים רעים. ואם הוא רואה שהוא רוחץ בים, שקט יגיד. ואם הוא רואה שהוא רוחץ בים והמים מלוכלכים, יריב עם אדוניו. אם הוא רואה ירח, מלוכה או ממשלה. אם הוא רואה לקוט ירח, יורה על מוות או על חולי חס ושלום. ואם הוא רואה שהוא נותן נשיקה לירח, סימן שיבוא על אשת ישראל, שנמשלה לירח. אם הוא רואה ירח בארץ, טוב יהיה לו. ואם הוא רואה שהלבנה לקטה, קצף יהיה על אותה מדינה.